إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، يقول الله تبارك وتعالى: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ويقول أيضا: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ويقول عليه الصلاة والسلام: ما ظهر الربا والزنا في قرية إلا أحلوا بأنفسهم عقاب الله. عباد الله، ميونغوني ومالازي أمبايو يمبلكي في جناوينجي كواربيكا baada ya kuwa katika juma iliyopita tulizungumza uwingi wa vijana wa kiume kuharibika na kuharibiana wenyewe kwa wenyewe, bali na kukithiri kualiwati katika mujtamaa tulionao, na ikawa moja katika sababu ya kukithiri uchafu kama huu moja wapo ni kutokana na malezi. Kadhalik, kukithiri kwa uchafu wa zinaa katika mujtamaa, moja katika vitu vinachangia ni kutokana na malezi. Kadhalik, kwa kule kufata umagharibi sana, kwa kule kufata uzungu sana, tukatoka katika maelekezo aliyotuelekeza Rasulullah, tukayachukua maelekezo aliyotuelekeza wazungu na wengineo kwa lengo la kuharibu mujtamaa, baada ya kuwa mujtamaa wao umeshaharibika, ikawa natumia njia za kuharibu mujtamaa wetu, na sisi tukakubali kichwa kwa kichwa, tukaingia miguu na mikono tahmaki, tukawa ni wenye kufata mila zao. Leo katika mwezi kama huu wa Disemba, maholiday yaliyoko katika ulimwengu huu si jambo la kushangaza kukuta binti anatoka nchi za kimagharibi, anakuja nchi za kiafrika na kwingineko, na akawa ameambatana na boyfriend wake, akawa ameambatana na mtu ambaye si mjomba wake, si kakake, si babake, si amuhusu chochote. Na katika kutoka kwake kule alikotoka mpaka anaingia mji mpaka mwingine, habari wako nayo wazazi wake. Hii ni miongoni mwa kukithiri sana zinaa, na hii ndio njia waliyoitumia watu wa magharibi katika maholiday kama haya, wakati skuli zimefungwa, wengine makazi wamefunga. Sasa wakati mtu anatumia ule wakati na anataka kutumia faragha yake katika maisha yake, kusafiri mji hadi mji, ni jambo la kawaida kukuta kijana kasafiri kutoka nchi fulani mpaka nchi fulani na binti ya fulani. Na ukiuliza, huyu ni girlfriend wangu, huyu ni boyfriend wangu, hali ndo kama hivi. Na habari mama anayo na baba anayo. Tabia hii ilivyoanza kwa wazungu, wakaona wao wamefanikiwa, kwa njia hii wakatuletea na sisi. Leo kadhalika katika majumba ya Waislamu, illa man rahimahullah, katika maholiday kama haya, katika mojawapo ya kueneza uchafu wa zinaa, mojawapo ni hili. Msichana wa mtu aweza kusafiri kutoka Lamu, aweza kusafiri kutoka Nairobi, aweza kusafiri kutoka Nakuru, kwa sababu Mombasa ni sehemu ya watu wa kujitawanya. Wakaja ni wasichana wanne watano, na walioandamana nao ni watu hawawahusu, ni watano ni wanne, na wakafikia kwenye majumba yetu, wakalala, wakazunguka Mombasa yetu. Na ukiuliza, huyu nasoma naye skuli, huyu nafanya naye kazi, huyu niko naye kadha, na habari ya hawa wote waliokuja, baba anayo, mama anayo. Na ukija kuuliza, huyu ni classmate wake, huwa nasoma naye. Yakulu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, la yakhluwanna rajulu bimra'a illa wa ma'aha dhu mahramin, wa la tusafiru al-mar'a illa wa ma'a dhi mahramin. فقال الرجل يا رسول الله فقام الرجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انطلق فحج مع امرأتك. انتم صلى الله عليه وسلم أليبوسيما asikae, hatokaa mmoja wenu mwanamke na mwanaume yule ambaye ni dhu mahrami kwake, aweza kuwa ni mumewe, aweza kupeleka posa kwa babake na mjomba wake na mamake kwamba namtaka mwanao, asikae huyo wawili hawa isipokuwa patikane mtu ambaye ni mahrami kwake. Na asisafiri mwanamke kutoka sehemu kwenda kwingine mpaka apatikane mtu ambaye ni muhrimu kwake, ni babake, ni kakake, ni ndugu yake, yani apatikane huyo. Na hapa naweka tanbihi kadhalika kwa wale wanaosafirisha watu kuwapeleka mahaji, ili kadhalika ni kosa ambalo maulama wengi wamelitaja. Nakuta baadhi ya watu wanapeleka watu haji, mwanamke anaenda, hana ndugu, hana baba, hana mtu yote, hana mwanawe, naambia yuko na wanawake wenzake. Bwana Mtume amelikataza, mwanamke hafai kusafiri isipokuwa awe na mtu ambaye anamuhusu. Mtume alivyozungumza maneno haya, sahaba katikisika, ya Rasulullah, hakika ya mke wangu ametoka kwenda kufanya hija, Ishatoka tayari mke wangu katika ibada ya hija, na mimi nishaandikiwa tayari katika orodha ya watu wa kwenda kupigana ghazwa, katika vita vita kadha na kadha, na mimi nishawekwa katika orodha, niko tayari. Sasa nitafanyaje? Na wewe ushasema mwanamke asisafiri isipokuwa kwa mtu anayemhusu, mumewe, kakae, mwanawe, babaye, ami yake. Nifanyaje ya Rasulullah? Sallallahu alayhi wa sallam akamwambia, intaliq, ondoka haraka, ondoka haraka, nenda kamfate mke wako na kafanya haji na mke wako. Miongoni mwa kukithiri uchafu wa zinaa, ibadallah, moja wapo ni hili la kuwapa huru watoto wetu kwa kusema, ah, yule hamdhuru, yule wamesoma naye, yule hamdhuru, yule wanafanya kazi pamoja. Sallallahu alayhi wa sallama asema, vitu viwili vikipatikana katika mji, riba na uchafu wa zinaa, isipokuwa watu hawa watakuwa wamejihalalisha nafsi zao kupata ikabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. ما ظهر الربا والزنا في قرية إلا أحلوا بأنفسهم عقاب الله ومحللش ونيوي كتك نفس زاو جو يعذاب يا الله سبحانه وتعالى. كتك حديث ما أخرجه الإمام الطبراني والإمام أحمد من حديث عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما طفف في قوم كيلا ولا بحث ميزانا إلا منعهم الله القطر وما ظهر في قوم الزنا إلا ظهر فيهم الموت. صلى الله عليه وسلم سيما ikifikia wakati ambao watu wanawapunja wenzao, wanawaibia katika vipimo vyao, ambao Allah amesema wailul lilmutaffifin alladhina idha iktalu ala an-nasi yastawfun wa idha kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, wanawapunja wenzao na kuwaibia wenzao, wanapiga mizani. Na hawa tuko wengi katika biashara zetu, mtu anapima na mzani haujafika chini, haujaenda kisawasawa, kisha mtolea mtu kamwekea kwa mfuko. Lakini wanapojipimia wao, wanaiweka mizani na kuwa sawasawa. Wanapowapimia wenzao kwa vibaba ama mizani, wanawaibia wenzao. Ikidhihiri wakati huo watu kuwapunja wenzao, ikafika wakati ambao watu wanacheza na mizani, wanaibia watu katika mizani, asema Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, kwa hali hiyo itakuwa ni sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala kuzuia mvua. Ndio leo utakuta watu ulia ukame kadha kadha, ni madhambi tunayofanya sisi usiku na mchana. Ikiwa watu hawakuacha sifa hizi, kuwagonga watu katika mizani, kuwaibia watu katika vipimo, kuwafanyia ghishi katika biashara zao, Allah atazuia maji yake kuteremka katika ardhi. Itakuwa ni adhabu kwa sababu ya dhambi wanazozifanya. Thumma qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ma dhahara fi qaumin az-zina illa dhahara fihimul maut, haitodhihiri uchafu wa zinaa katika ardhi hii, zinaa ikawa ni nyingi katika ardhi hii, isipokuwa Allah atawaletea ugonjwa wa vifo, isipokuwa Allah atakithirisha kufa sana. Leo hatumuogopi Mungu, tunaogopa ukimwi. Leo hatumuogopi Mungu, tunaogopa kaswende. Leo hatumuogopi Mungu, naogopa kifafa. Ndio leo mama aweza mwanawe kuwa na safari na akawa anasafiri na kijana ambaye anajua si ndugu yake, na akamridhia kusafiri naye, si jambo la ajabu, kwa sababu ni masala ameanzia kwa wazungu na sisi amekuja kwetu. Si ajabu kukuta mama ama baba ama kaka anaenda dukani anamnunulia mwanae, anamnunulia dadake ama mwanawe karatasi kondom, kwa kumwambia ukifi bwana jikinge. Yani si swala la ajabu leo katika mujtamaa. Baada ya kuwa wazungu walitusogezea wakatuzuia katika kuoa na kuongeza mke zaidi ya mmoja, ukaambia ukiwa huwezi kujizuia kuwa na mpenzi mmoja, tumia kondom, kwa maana umeruhusiwa tayari kuendelea katika huu uchafu wa zina. Kwa hiyo leo hali tulionayo, si ajabu kukuta mtu mke mume anasafiri akamwekea kwa nguo, utajikinga baba. Si ajabu kuwa mama mtoto anasafiri wa kike akamwambia hizo kajisahau bwana, hebu kumbuka. Hii ndio hali tulionayo katika mujtamaa, kwa sababu ni vitendo vimeanza na magharibi, kwa magharibi wakatuletea sisi na sisi tukayachukua. Hautodhihiri uchafu wa zinaa katika ardhi, kwa watu, kwa mji, isipokuwa Allah atawaletea mauti, mauti yatakuwa ni mengi. Kwa riwaya hadithi nyingine Mtume akasema atakuleteeni ugonjwa ambao hamtopata tiba yake, kwa sababu umeenda kinyume. Leo wasemaje ukimwi? Unatokana na nini? Wasemaje kaswende? Inatokana na nini? Ni hayali yasema Mtume, isipokuwa kutakithiri uchafu, na baada ya uchafu malipo mtakayoyapata ni vifo. Leo jamii yoyote ambayo ndugu yao mwanao amekufa na ikajulikana pengine kafa kwa gonjwa hili, utakuta hata sisi ambao tumemzunguka kuangalia watu tunashindwa. Ndio pale utauliza mvipi amekwaje? Ah, alikuwa na homa tu siku mbili tatu tu, Mungu amemchukua. Ah, ilikwaje? Ah, ameugua muda mrefu bwana kichwa. Imekwaje? Alikuwa kifua. Yaani tunaona taaibu kusema. Sallallahu alayhi wa sallam akaendelea kusema katika hadith, ma dhahara fi qaumin ar-riba illa sallat Allahu alayhim wa aduwahum. Haito dhihiri zaidi riba katika umma. Haitodhihiri zaidi riba katika umma. Leo katika maholiday kama haya, wazazi mnachukua riba kwa ajili ya kuwafurahisha watoto wenu. Ni malezi haya. Mzazi atakupiga simu haina pesa, anasubutu kumwambia mwanawe fuliza ina riba. Leo waliiadha billahi mmeletewa ile nyingine ambayo imetoka ya sasa hivi ya mahasela hii. Kumbukeni wengi wenu ni vijana, ni riba. Wengi wetu ni vijana, ni riba. Usidanganyike na kupewa 500, lakini ifuatilie hiyo 500 unakatwa ngapi? 55 ziada katika 500 ni riba. Haitodhihiri riba katika ardhi hii, isipokuwa Allah tabaraka wa taala atawasaliti nyinyi juu ya maadui zenu. Leo ndo kamuona Muislamu haeleweki mbele wala haeleweki nyuma. Walioichukua ardhi wako huko na wanamtengeneza na kumviringa na kumpeleka na kotaka. Leo elekea huku na elekea huku. Leo elekea huku na kule wanakompeleka na yataenda vile vile. Akaendelea kusema Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, haitodhihiri katika umma. Vitendo vichafu vya ukaumu Lut, isipokuwa Allah tabaraka wa taala atawaletea juu yao kimbunga kitakachokuwa kinawachapa kwa njia moja ama nyingine, njia ya kujifahamu ama wasijifahamu. Mwaonaje kimbunga cha kila mtu kulia kwamba maisha ni magumu? Si kimbunga mpaka kitoke pale ipige vumbi iangushe mtu, la. Hebu angalia kila mtu sasa hivi analia kwa sababu ya uchafu tunaofanya sisi. Kisha kasema Rasulullah, ma taraka qaumun al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Ikifika wakati ambao watu wameacha kuamrisha mema na kukataza mabaya, ikifika wakati huo, na ndo wakati tulionao, wazee wetu waliotuzaa sisi, ilikuwa mzee akimkuta mtoto wa fulani anaenda kinyume, alikuwa na haki ya kumuonya na kumchapa, na mtoto hasubutu kwenda kumwambia babake wala mamake kwamba nimepigwa. Na lau kama atasema kule, atapewa kichapo tena. Njo katika wakati tulionao, ni wakati ambao si wa kuamrisha mema na ukataza mabaya. Ndio Jumaa iliyopita tukasema vijana wengi wamevunjika vunjika. Vijana wamekuwa ni wanawake. Vijana wameingia katika uchafu wa ukaumu Lut. Vijana na vijana wanaingiliana tu kama wanyama. Na mzee fulani, ah, yule mtoto wa mzee fulani bwana, ah, si wangu bwana, anihusu. Mara'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbi wa dhalika dha'fu al-iman. Umeshindwa yote hata kuchukia, ukakutana nalo ambaye alijua hili la geuzo na wanaume wenzake, ukawa nalitema mate, bali wewe ukikutana naye ndo amchekea, ndo amfurata, ona tu anayofanya ni sawa. Ikifika wakati ambao al-amru bil ma'ruf, watu wameacha, wan nahyu 'an munkari, na watu wameacha kukataza munkar, Rasulullah sallam asema wakati huo matendo yao Allah hatayokubali, wala yusma' du'a'uhum, hata maombi yao wakipeleka hawezi kuyakubali Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio leo utaona tunapigwa, tunapiga watu twende kunuti, rabbana atina fi dunya hasana allahumma hadina fi man hadaita, ngoma bado iko vile vile kwa sababu ya yale ambayo tumekithiri nayo. Ayuha nasu ibadallah, yalla yalla wazazi katika ulezi, yalla yalla wazazi katika ulezi. Miongoni mwa hivi vitu viwili vyali watu na zina, wengi tunawachangia ni wazazi. Tunachangia wapi? Idha ataakum man tarudawna dinahu wa khuluquhu fazawijuhu. Binti akifikia wakati sasa unamuona amepevuka, wakati huo Mtume asema na akakujilieni mtu wa kutaka kumuoa, kumuoa binti yako kumsitiri, Mtume asema muozesheni. Ikiwa ukufanya hivyo itakuwa fitna na ufisadi. Fitna ndo hizi zinaa zimeenea. Kila mtu anakuja anajichukulia binti yako, naona raha. Wako wazee humu tunakula tupu za watoto wetu. Katika mujtama wa Kiislamu, binti anaenda anachezewa alivyochezewa, na dude linaleta na mleta na gari. Yaani wanaona raha, kaletwa na Prado mpaka pale. Unaona raha tu. Tena unatoka na kanzu yako na kikoi chako mbele ya wazee wenzako, unaanza kujisifu. Mwanangu ule, ah, katika watoto wangu ule, yani katika watoto wako yule ndo kijembe tu kwa wanaume za watu. Na una raha tu. Minan nas yakuluna furujan nas. Wako katika watu wanakula tupu za watu. Sasa mmoja wapo mzee mwanao kenda kuchezewa, akachezewa usiku kucha. Manake binti yako namjua, si watchman, si polisi, atoka mitoko ya saa mbili usiku, saa tatu usiku, saa nne, anaenda wapi? Kisha narudi asubuhi, narudi na kilo ya sukari, kakunulia kikoi, kakunulia kanzu, nasema huyu hapa ndo mwenyewe. Ayuhannas, كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أيها الناس عباد الله لما لزيكوا حديثه musikilize vizuri vijana, hadithi ambayo inanigusa mimi na kugusa wewe na mwinginewe. Katika hadithi ambayo ameelezea as-sahabiyu al-jalil Abi Umama, asema jaa fata shab ila nabiy sallallahu alayhi wa sallama yasta'dhinu minhu bizina, faqala ya rasul Allah إذن لي بالزنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقبل ذلك فزجروه الناس وقالوا له مه مه مه. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أدنوه مني. فدنا منه قريبا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتحبه لأمك؟ وفي رواية أفترضاه لأمك؟ قال لا، جعلني الله فداك يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ولا الناس يحبونه لأمهاتهم. كجانا أليكوجا كوامتومة فيجانا وينزانغو أليبوكوجا كوامتومة حكوجا كوامبا إذين يكوينة كوبيغانا فيتا. Hakuja kwenda kuomba idhini pengine anaenda haji. Hakuja kuomba idhini pengine anataka kutoa zaka. Hakuja kuomba idhini ya kufanya amali ya khari yoyote, bali kaja kutaka idhini ya kufanya uchafu. Na akamuelekea pasina hofu yoyote Rasulullah. Akamwambia Rasulullah, nataka unipe idhini ya kwenda kuzini. Niende huko nikutane na binti ya mtu niangushe nimalize mambo yangu niende zangu. Ya Rasulullah, nipe idhini hiyo. Hiyo tu peke yake. Lau kama ingekuwa ni wakati wetu huu wa kitu kidogo, utanipa ngapi nikupe ruksa? Ingia ngili tano bana. Kiingia 1,000, nipe 10,000 ndio nikupe ruksa. Kama ni wakati wetu huu. Rasulullah sallama kile kitendo alichokitaka sahaba huyu, na ni maneno kayazungumza watu wameyasikia masahaba, wakamgeukia na wakawa na washauti, wametoa sauti kwa ukasirika, kimwambia tulia wewe, tulia. Mtume akasikia maneno ya masahaba juu ya kijana huyu, akamwambia muacheni, kisha akamwambia masahaba msogezeni kwangu. Akasogezwa kijana huyu mbele ya Rasulullah. Mtume akaanza kumhoji swali baada ya swali. Je, hii dini ulioniomba kwenda kuangusha watoto wa watu, kwenda kuangusha wake za watu, je, kitendo wakiridhia kwa mamako? Pengine bahati mbaya umeenda kwenye mtaa ama umeingia katika nyumba ya mtu kukuta mtu yuko juu ya kifua cha mamako anayafanya hayo unayotaka kuyafanya wewe. Je, utafurahia? Utamuona yule jamani kidume kweli kweli kwa kumchezea mamako, ama utatoka hapo umechukia? Jawabu nalo mimi katika nafsi yangu, jawabu nalo wewe kijana yoyote, jawabu unalo. Hautokuwa radhi kukuta mamako anachezewa na yoyote asiyekuwa babako, bali hata kama ni babako akiwa anamchezea mamako katika sehemu hapo ambayo si stara. Waweza kumwambia baba bana kama itaendelea baba waweza kumvuta kumweka sehemu ambayo sio, na ni babako kakuzaa, famabalu mtu ambaye si babako. Tumemuuliza unaridhia mtu atoke huko afanyayo kwa mamako? Akasema la. Mtume akamwambia basi bwana mkubwa, hata watu hawaridhii mama zao kuchezewa. Mtume akamrudia, je, uko tayari kwa mwanao? Akasema la ya Rasulullah, جعلني الله فداك يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ولا الناس يحبونه لبناته. حتى watu hawako tayari, kwa wewe hauko tayari kwa mtoto wako kujua anachukuta anachukuliwa na kijana mwingine huko anachezewa chezewa kabla hujamuozesha, hata watu hawako tayari. Fatuhibuhu li ukhtik, akampeleka kwa dada sasa, kamtoa kwa mama kamle, yani anaanza ngazi kubwa kubwa. Leo wako baadhi ya vijana, ukimkuta mtu yuko na dadako katika njia ambayo si sawa, ile ghera uso shakunjika, usho ghera ya Uislamu, la yadkhulu aljannata dayuth, mtu ambaye hana ghera kwa dadake, hana ghera kwa mkewe, hana ghera kwa mwanawe. Wewe kila mtu akija tu anachukua tu, si Uislamu. Mtume akamuuliza dadako, je? Kijana akamwambia asiko tayari dadangu achezewe. Afatuhibuhu li ammatik, shangazi yako je? Kama dada utaki, kamkuta mtu anamchezea shangazi yako, chapa bakora anavyotaka, waonaje wewe? Akasema siko tayari kwa shangazi yangu. Mtume akampeleka mpaka kwa mamake mdogo, fatuhibuhu li khalati, mamako mdogo ama mamako mkubwa wasemaje, uko tayari? Sema siko tayari. Mtume anamrudisha, basi hata watu wako tayari kuona mama zao wakubwa, mama zao wadogo wanachezewa. Kijana maneno haya anaambiwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akachukua mkono akaweka katika kichwa chake, akamwombea dua tatu: Allahumma ihsin farja wa ghaffir dhanba wa tahhir qalba, ewe Mwenyezi Mungu muhifadhi hii sehemu yake hii. Maki ni sehemu ambayo Mtume kasema vitu viwili tawapeleka sana watu motoni, matumbo na sehemu. Huyu bwana mkubwa atatupeleka sana motoni huyu, kama hatukumpeleka anavyotaka Allah. Ikawa kila sehemu tuwafungua zipu, tutafungua zipu, atatupeleka sana motoni huyu. Mtume kasema, ewe Allah muhifadhi huyu, hifadhi tupu yake, msamehe madhambi yake. Dua hii anayomba Mtume kwa kijana huyu, rai wa hadithi na waelezea kuwa kijana huyu hakuwahi tena kupepesa macho yake kuyangalia masala ya haram. Ayuhannas, katika ulezi mlee mwanao, ukimwelekeza huyu ni kakako, huyu ni ammi yako, huyu ni kadha, ana haki zake za kisheria, na huyu hakuhusu huyu, ana haki zake fulani za Kiuislamu na za kibinadamu. Kinyume na hapo, asiwe ni wa kukuburuta na kukupeleka kama vile gari kio kwa ufunguo inaenda. Ayuha nas, nasalu Allah tabaraka wa ta'ala ayaj'alana min alladhina yastami'una alqawla fattabi'una ahsan. Allahumma arina alhaqa haqqan warzuqna ittiba'a, wa arina albatila batila warzuqna ijtinaba. Subhanakallahumma bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.